Don't remove these moons from my chest. Boy, I need your heaviness. Making love to you is my job. Everything else is a curse. Keep my mouth filled with you. Oh, I love the taste of you. No i nie jest to oczywiście żadna niespodzianka, że do remiksu utworu Kaleli w wykonaniu Serpent with Feet dołączyłam utwór z jego płyty. Utwór o cherubinie, o aniołach, o tym wszystkim, co może być frapującą obietnicą na jakąś czystą przygodę. A jak się kończy, no to wiadomo, to jest już niejednoznaczne. Taki zresztą jest artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Serpent with Feet. Ostatnio jakoś tak dosyć często trafiam właśnie na artystów, którzy z jednej strony są nieoczywiści, z drugiej strony jeszcze podkręcają te wszystkie niedopowiedzenia na własny temat, reglamentując wiedzę dotyczącą tego, gdzie tworzą, jak tworzą, kogo lubią, kogo nie lubią, ale to powoduje, że znowu rośnie takie zainteresowanie i potrzeba spotykania artystów na żywo. Po tych tajemniczych i mocnych tonach teraz może pora na coś jaśniejszego. jaśniejszą stronę muzyki zaprezentowali Josin lub Josin i Kiasmos. Nagranie Company, współpraca pomiędzy nią a nimi, a potem już Kiasmos w oryginale, bo jakoś tak ostatnio w stronę Islandii, w stronę tych chłopaków i w stronę ich muzyki ponownie mnie ciągnie. A skoro mnie ciągnie, to jeszcze jeden utwór duetu Kiasmos, ale tym razem w remiksie Bonobo. We'll be right back. PS. Zaprasza AS. Thank you. Bonobo zremiksował Chiasmos, a ja dołączyłam do tego nagrania Das Complex, czyli naszego polskiego producenta All for Love. Zresztą te słowa przed chwilą było słychać. No to co, może zaparkuję teraz w Polsce? Czemu nie? Zaczniemy od duetu, który znamy dobrze i którego nagrania, myślę, całkiem nieźle znamy. nocy stół, pod ciężarem się ugina głowa i tułów. Serce się raduje, oczy śnią, z dobrobytu do przepychu, choć kieszenia wieje. Zasapane myśli gnają w przód, zapętlone ruchy ciężkich stóp nie do. W roli tych, których już znamy, Withrow A i nagranie Low Banks, a potem duet Orzeł i Reszka. Orzeł i Reszka to Karotka i Maurycy. Karotkę jako wokalistkę chociażby Kawałka Kulki czy muzyka tego zespołu znamy. Maurycego też możemy kojarzyć poprzez te gorzowskie związki artystyczne, na przykład z duetu ULKR, no a teraz oni ramię w ramię przygotowali płytę. Tę płytę zapowiada utwór Nocny Stół, która za nami. Wspomniałam ULKR? To proszę bardzo, przypomnijmy, jak brzmiał ten duet. Porcelany twych rąk. ULKR, ramię w ramię z Nilsem Framem. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje zapisuję tytuły i wykonawców i tam można ich znaleźć. Po zakończeniu audycji i po krótkiej chwili, dłuższej lub krótszej, będzie można także tego, co pojawiło się na antenie, posłuchać. Na profilu na Facebooku, gdzie PS gra, także pełna lista opublikowana już jest, w związku z tym dowoli można sprawdzać. Kończymy dzisiaj wyprawą w stronę najnowszej płyty Jaylin. Ta artystka, jak już mówiłam przed tygodniem i mówiłam to też w programie alternatywnym, wydała płytę, której tytuł nawiązuje do tytułu spektaklu tańca, autobiografii. Ale tą autobiografię napisał Wayne McGregor. Napisał ją i rozpisał na tancerzy, którzy, nawiązując do życia tego choreografa, wykonują różne tańce obrazujące konkretne sytuację, a Jaylin skomponowała do tego spektaklu baletowego muzykę i co więcej, wykonuje ją na żywo podczas kolejnych przedstawień. My oczywiście słuchamy w radiu płyty i to właśnie z Jaylin i jej muzyką, która powstała z myślą o ruchu, o tańcu, o konkretnym człowieku, mówimy sobie dzisiaj do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, no i dzień dobry tym, którzy właśnie zaczynają dzień. Trójka. Program trzeci.